elektronika regez kankin. Hitzetik, ekintzeta, igandia festibaleat alkartekuak. Hatxarrian lagun arteko amets bat balin bazen, oai festibala gaizatu die. Zakari Guillemen festibaleat alkarteko lehendakaietaik bata. Igan udan motibatu gutut zu lagun artin, egin barzela absolutoki zerbait sibeun, COVID-a tageo ez baitzen habo denge egitekoik eta aspertzen beginen. Eta motibatu gutut zu hastapenin bost, geho 6, geho 7 eta azkenin bedeatu gutut zu alkartin lan egiten eta festibala muntatzeko sediaekin. Eta festival hoia minibat berezi izanen duk? Bat eze musika soinia entako? Duzu guken zuten dugun musikan hedatzia sibeun eta ben, normalki gaztek behatzen dien musika duzu, me ez dakitzen tako Euskal Herrien baduzu roka baizik eta entzun nahi baduzu rapa edo hipopa edo beste zerbait, jun behar duzu fite kostaldiat edo landetat edo toloja edo bordale, eta hurrun egiten dizu eta nahi genuzun musika estilo hau sibiun edatu. Mauleko jai alaia itzineko showuan, hogeita bat talde aldizkoatuko dia bi eszenen gainean. DJ-en soinia kalitate handikoa izanen da. Eszena handian akustiko eta edo kantaiak dien taldeentako eta chapitopin izanen den void eszena. Hor duzu habo DJ-en tako, bena soinu hobea dizu eszena tipik eta denek nahi zizien eszena tipin ai, azkenin. Zentako zer da void gaisa hoi? Duzu nula soinu sistema animalekoa, duzu marka izigarri hun bat, eta xantza dizu gehorren ukeitia festivala entako. Setemaen hogeita hiuan, gaiko zazpietan, hitz-ahitz festivalak bortak zabaltuko dutu lehen hiu talde euskaldunek ilan. Hoietan Gatom, Siberut, edo wano entzuten duzien Zistada Erlap. Zoligula zaigaua, begietan paisailaua, jolaztu bi onpauta ez zindagin gure aurka. Ondotik talde famatiak igoko dia eszena gainilat, hoietan Dirtizo. Edo wano Ifaz. Jakin edateko eta jateko badatekila, bat eze ikastolako aitetamek pastetxak proposatuko behitie. Jakin lekian bertan lotzeko pada ebai izanen dela kanpalekian, bestale ezahat salmentak beti zabalik diela, heloazo webgunean edoan baiunan azparnen garazin eta sibeuan uzatuzko gunetan. Ebe, tia uste saldun hitzaitz festibaleat. Hitzaitz lehen amaule en, muzika freska eben.